Ik was een worstelaar in het leven. In het leven heb ik alles gegeven. Ik was een worstelaar met het bestaan. Soms met een lach en soms met een traan. Ik kijk in de spiegel van mijn leven en kom dan vanzelf mezelf weer tegen. Zonneschijn, maar ook veel regen, kwam ik op mijn vele wegen tegen. Maar al die wegen, die leiden tot niets. En toch, toch was er iets. Ik was een borstelaar in mijn leven. In mijn leven heb ik alles gegeven. Ik was een borstelaar met het bestaan. Soms met een lach, soms met een traan.